الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم ألا إن لله ما في السماوات والأرض فليعلم ما أنتم عليه ويوم يرجعون إليه وينبئهم بما عملوا والله بكل شيء عليم فليحذر الذين يخالفون چاہیے کہ ڈرتے رہیں وہ لوگ جو مخالفت کرتے ہیں اللہ کے اس رسول کے حکم سے ڈرتے رہیں اس بات سے کہ کہیں پہنچے ان کو کچھ فتنہ یا پہنچے ان کو دردناک عذاب اللہ سنتے رہو آگاہ رہو بے شک اللہ کے لیے ہی ہے جو کچھ ہے آسمانوں میں اور زمین میں تحقیق جانتے ہیں وہ اس حالت کو جس پر تم ہو اور جس دن یہ سب لوگ اس کی طرف لوٹائے جائیں گے پس وہ ان کو خبردار کر دے گا ان کے ان اعمال سے جو وہ کرتے تھے اور اللہ تعالی ہر چیز کو جاننے والا ہے پچھلی آیتوں میں اللہ تعالی نے ایمان والوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آداب بتلائے ایک تو یہ کہ اگر اللہ کے نبی کی مجلس میں کسی اجتماعی کام میں شریک ہوں تو بغیر اجازت کے نہ جائیں وہ اللہ کے رسول سے اجازت طلب کریں سچے مومنوں کا یہی شیوا ہے اور اجازت کے بعد بھی اللہ کے رسول کو اختیار ہے کہ جس کو چاہے وہ اجازت دے اگر کسی کو اجازت نہ دے تو وہ پابند رہیں گے سچے ایمان والوں کا جو اللہ کی توحید اور قیامت پر ایمان رکھتے ہیں اور اللہ کے نبی کی رسالت پر یقین رکھتے ہیں اور ایمان رکھتے ہیں ان کا تو یہی شیوا ہوگا دوسرا نبی یہ سکھلایا کہ رسول کا بلانا اس کو اس طرح نہ سمجھو جیسا کہ عام لوگوں کا بلانا ہوتا ہے اگر رسول کسی بات کے لیے بلائے فوراً اس کی تعمیل کرو اور رسول کی دعا کو بھی عام دعا کی طرح نہ سمجھو اللہ کے رسول جس پر خوش ہوں گے دعا دیں گے وہ یقیناً مستجاب ہوگی اور پھر ظاہری طور پر بلانے کے وقت بھی بے تکلفی سے نہ بلایا جائے بلکہ ادب اور احترام کے لفظ کے ساتھ آپ کو بلایا جائے یہ سب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے آداب تھے اب آخر میں اللہ تعالی نے اللہ کے نبی اور رسول کے حکم کی خلاف ورزی کرنے سے آگاہ اور خبردار کیا اس سے بچتے رہو اور آخری آیت جو ہے وہ اللہ تعالی نے احساس ذمہ داری دلایا ہے سب انسانوں اللہ کے نبی کے حکم سے اور اس کی اگر خلاف ورزی کرو گے تو اس کا نتیجہ خراب نکلے گا دو باتوں کا ذکر اللہ نے فرمایا ہے وہ دو باتیں ایسی کہ یا تو دنیا کے فتنے میں مبتلا ہو جاؤ گے یا آخرت کے عذاب میں اگر اللہ کے رسول کے حکم کی خلاف ورزی کی ان دو باتوں میں سے ایک بات ضرور ہوگی یا تو کسی دنیاوی آزمائش اور فتنے میں مبتلا ہو جاؤ گے اور یا نتیجہ یہ ہوگا کہ آخرت کے عذاب کے اندر مبتلا رہو گے لہذا اللہ نے خبردار کیا ہے کہ اللہ کے رسول کے حکم کی خلاف ورزی نہ کرو اور پہلے بھی اسی صورت کے اندر آیت گزر چکی ہے، ان تطیعوا تهتدوا، اگر اللہ کے رسول کی اطاعت کرو گے ہدایت پا جاؤ گے. اور اللہ کی اطاعت بھی اللہ کے رسول کی اطاعت پر موقوف ہے، دونوں کا ذکر کیا ہے. اصل مقصود اور متاع تو ذات خداوندی ہے، رسول تو اللہ کا نائب ہے، اس کی منشا مشیت اور اس کی دین اور احکام کو دنیا میں جاری نافذ کرنے والا. تو اللہ نے اپنی اطاعت کو معلق رکھا ہے اپنے رسول کی اطاعت پر، تو اس لیے اللہ کے رسول کے اگر حکم کی خلاف ورزی کرو گے تو دو باتوں میں ایک ضرور ہوگی، یا تو دنیا کی آفت میں مبتلا ہو جاؤ گے اور یا آخرت کے دردناک عذاب میں، کوئی نہ کوئی آفت پڑے گی یہ اللہ کے رسول کے حکم کی خلاف ورزی میں. یہ فتنے کا لفظ آیا، بڑا وسیع مفہوم رکھتا ہے. چاہیے کہ ڈرتے رہیں وہ لوگ جو مخالفت کرتے ہیں عن امری ہی، اللہ کے رسول کے حکم سے کی خلاف ورزی کرتے ہیں، ان کو ان دو باتوں سے ڈرتے رہنا چاہیے کہ کہیں ان کو کوئی فتنہ ہی نہ لاحق ہو جائے یا پھر عذاب علیم کا شکار نہ بن جائے. مخالفت اللہ کے رسول کے حکم کی مخالفت، امام ابو بکر جساس مفسر قرآن رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، یہ مخالفت دو طریقے پر ہوتی ہے. ایک مخالفت تو یہ ہے کہ اللہ کے رسول کے حکم کو تسلیم ہی نہ کیا جائے، بالکل مانا ہی نہ جائے. تو ظاہر ہے کہ ایسی صورت کے اندر تو انسان مسلمان نہیں ہو سکتا، ظاہر ہے کہ تو ایمان کے خلاف، یعنی اللہ کے رسول کے حکم کو تسلیم ہی نہیں کیا، ایمان ہی نہیں لایا، وہ تو کافروں کے زمرے میں شمار ہوگا انسان. اور دوسری صورت یہ ہے کہ تسلیم کیا ہے، اللہ کے رسول کے حکم کو تسلیم کرتا ہے، ایمان تو رکھتا ہے، مانتا تو ہے، لیکن تعمیل نہیں کرتا، یہ بھی مخالفت ہے. تو ایسی صورت کے اندر ایسا انسان منافق ہوگا، عملی منافق بنے گا. پہلی صورت میں تو کوئی کسی طرح مسلمان اور آل ایمان میں داخل ہی نہیں ہو سکتا، یہ تسلیم ہی نہیں کرتا اللہ کے رسول کے فرمان کو، اور دوسری صورت میں تسلیم کرنے کے بعد تعمیل نہیں کرتا، تعمیل حکم نہیں کرتا، تو منافق ہے یہ آدمی. تو اللہ کے رسول کے حکم کی مخالفت کرنے میں شدید خطرہ ہے کہ اگر مخالفت کی جائے گی حضور کے حکم کی، آپ کی سنت کی، آپ کے طور طریقے کی، تو ظاہر ہے کہ انسان فتنے میں مبتلا ہوں. یہ فتنے بے شمار ہیں دنیا کے اندر، از حد یعنی بہت زیادہ فتنے. تو ساری تاریخ بھی یہ بتلاتی ہے شروع سے لے کر آج تک کہ فتنوں کا دور دورہ اسی وجہ سے آیا ہے. جیسا کہ شیخ الاسلام رحمت اللہ علیہ بھی قرآن کے حاشی میں لکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول کی حکم کی خلاف ورزی اگر ہوگی تو اس کے نتیجے میں خدا تعالی کسی نہ کسی طریقے سے فتنے اور آزمائش میں مبتلا کریں گے انسان، کوئی نہ کوئی آزمائش ان کو پڑتی رہے گی. یہ اللہ کے رسول کے حکم کی خلاف ورزی کا نتیجہ ہوگا، کوئی فتنہ لائق ہوگا. اور فتنے بہت ہیں، بے شمار ہیں، جیسا کہ مطلب زمین کا فتنہ ہے، یا عورت کا فتنہ ہے، یا مال کا فتنہ. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ لکل امت فتنۃ و فتنۃ امتی المال، ہر امت کا کوئی خاص فتنہ ہوا کرتا ہے، میری امت کا خاص فتنہ وہ مال ہے، مال کی وجہ سے یہ تباہ ہوں گے، برباد ہوں گے. ایک موقع پر بخاری اور مسلم کی حدیث میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، آپ نے فرمایا کہ میں تم پر فقر اور افلاس کا اتنا ڈر نہیں رکھتا. اسلام کے ابتدائی دور میں بڑی تکلیف اور پریشانی تھی اور بڑی تنگ دستی کی حالت تھی. نماز کے باب میں امام بخاری نے یہ حدیثیں نقل کی ہیں کہ ایک کپڑا ہوتا تھا اور وہ بھی چھوٹے کپڑے، یعنی یہ جسم بھی پورا نہیں ڈھنگ، نماز پڑھتے تھے اس میں، یعنی اتنی تنگی تھی، دو کپڑے بھی نہیں مل رہے گی تاکہ پورا جسم ڈانپ کر نماز پڑھیں. آپ نے فرمایا کہ میں تم پر فقر کا خوف نہیں کھاتا، مجھے خوف اس کا ہے تب ستا علیکم الدنیا فتنافسو فیہا، مجھ کو یہ خطرہ ہے کہ تم پر دنیا پھیلا دی جائے گی، تم اس میں رغبت کرو گے، وہ تم کو اسی طرح ہلاک کرے گی جیسا پہلی قوموں کو ہلاک کیا. مال کی بہتات ہوگی، کثرت ہوگی، تم اسی فتنے میں مبتلا ہو کر تباہ ہو گئے، پہلی امتیں بھی اسی کے اندر تباہ ہوئی. یہ مال کا فتنہ اور عورت کا فتنہ، حضور کا فرمان ہے صحیح روایت کے اندر، ما ترکت بعدی فتنۃ اضر علی الرجال من النساء، اپنے بعد میں مردوں کے اوپر عورتوں سے بڑھ کر کسی فتنے کو نہیں چھوڑ چلا. مرد ہمیشہ عورتوں کی وجہ سے فتنے میں مبتلا ہوں گے. اور زمین کا بھی ہے فتنہ، زمین کا فتنہ آپ دیکھ رہے ہیں زمین پر کس قدر لڑائیاں ہوتی ہیں، کہیں تو ممالک کے لحاظ سے، خطے کے لحاظ سے بھی ایک زمین پر دوسرا قبضہ کر لیتا، ایک کی سلطنت پر دوسرا قبضہ کرتا ہے، دوسرے عذاب میں مبتلا رہتے ہیں، یا شخصی طور پر ایک شخص دوسری کی زمین پر ناجائز قبضہ کرتا، دبا لیتا ہے زمین، مکان دبا لیتا ہے، اور وہ فتنے میں مبتلا ہوتے ہیں لوگ. کیونکہ حضور کا فرمان ہے اگر ایک بالش زمین بھی کوئی شخص ناجائز کسی کی تصرف میں لائے گا، قیامت والے دن اس سات زمینیں اس کے گلے میں لٹک رہی ہوگی اور بڑا حساب دینا پڑے گا. ایک بالش بھی کی جائے کہ بہت سی زمینیں اور بہت سا سلسلہ جو ہے، یہ بھی فتنے کا باعث ہے. اسی لیے ایک قاضی سربازی صاحب، بلوچستان کے قاضی تھے، دیوبند کے فاضل تھے مرحوم، بڑے فاضل آدمی تھے، وہاں عرصے تک قاضی رہے، دیوبند کے فاضل تھے، شاعر بھی تھے. ان کا ایک شعر ہے، ہما آفاق دے فتنہ و شر میں بینا، کہتے ہیں مجھے تو سارا اطراف ہی فتنے اور شر سے پر نظر آتا ہے، لیکن فتنہ بحر زمین و زن و زر میں بینا، بہت سے فتنے وہ ہیں جو میں زمین، عورت اور سونے کی وجہ سے دیکھ رہا ہوں. یا مال کا فتنہ ہے یا عورت کا فتنہ ہے، دنیا میں اریانی اور فحاشی اور یہ گانے اور یہ تصویری نظام جتنا بھی ہے، فلم انڈسٹری جتنی ہے، ناچ گانے کی جتنے سلسلے، عورت کا کتنا دخل ہے، کتنا فتنہ ہے، عظیم فتنہ یہ ٹی وی پر کہیں ہو گیا یا سینما میں ہو گیا، تھیٹر میں ہوا، رقص گاؤں میں ہوا، کلبوں میں ہوا، جہاں جہاں بھی لوگ جاتے ہیں، یہ سب عورت کا فتنہ ہے. کہتے ہیں یہ تین فتنے میں بھی بہت زیادہ دیکھ رہا ہوں، اس کے علاوہ عقائد کے فتنے بھی بہت ہیں. گمراہ کن لوگ دنیا میں آتے ہیں تو طرح طرح کے غلط عقیدے، غلط خیالات لوگوں کو بتلاتے ہیں، لوگ گمراہ ہوتے ہیں. اب دیکھیے باطل فرقے جو بنے ہوئے ہیں، یہ سب گمراہی کا فتنہ ہے. حضور کا یہ فرمان، ان یخاف علامت احمد المزلی، میں اپنی امت کے بارے میں یہ گمراہ لوگوں کا بڑا، گمراہ پیشواؤں کا بڑا خطرہ محسوس کرتا ہوں، یہ لوگوں کو گمراہ کریں گی طرح طرح سے. یوٹی نبوت کا دعویٰ کیا اور غلط عقیدے اور مسلک لوگوں کو بتلائے، یہ بھی فتنہ ہے. تو سلطنت اور حکام کا بھی فتنہ ہے. سلطنت جو ہے وہ ظلم و جور کا باعث بنتی ہے. اسی لیے حضور نے فرمایا لا تسلط علینا من لا یرحمنا، اے پروردگار ایسے لوگوں کو ہم پر مسلط نہ فرما جو ہماری اوپر رحم نہ کھائیں. جو ظالم مسلط ہو جاتے ہیں وہ رحم نہیں کرتے، پھر وہ ہر طریقے سے کچلتے ہیں اور دباتے ہیں. تو اب روس کو دیکھ لیجئے، جس نے تسلط جب سے جمایا ہوا ہے. یہودیوں کو دیکھ لیں، ہنود کو دیکھ لیں، عیسائیوں کو دیکھ لیں، اور جتنی بھی طاقتیں ہیں باطل پرست، وہ حکومت کے زور سے اور اس فتنے میں مبتلا ہے. وہ لوگوں کو دباتے ہیں، اس طرح دباتے ہیں. کوئی شخص اپنے طریقے پر نہ عبادت کر سکتا ہے، نہ کوئی اپنے مذہبی طریقہ صحیح ادا کر سکتا ہے. ان کی عبادت گاہوں کو، معابد کو، مساجد کو سب منہدم کرتے ہیں. آج چیکوسلواکیہ کے اندر، البانیہ کے اندر یہ عیسائی ہیں، لیکن اشتراکی خیال کے لوگ ہیں زیادہ، اکثریت ان کی ہے. 100 میں کوئی 3% مسلمان بھی ہیں بیچارے وہ، لیکن ان کا یہ حشر ہے کہ ان کو مسلمانوں جیسا نام نہیں رکھنے دیتے. وہ کہتے ہیں ہمارے جیسا نام رکھو، جیسا روسی مجبور کرتے ہیں کہ کوئی آدمی ایسا نام نہ رکھے جو ہمارے ملکی نام کے خلاف. وہ ایسا ہی نام تجویز کرتے ہیں کہ جس میں وہ روسی ٹپکتی رہے. مطلب ہے وہاں یہ ہے کہ نام تک نہیں رکھنے کی اجازت ہو. محمد نام نہیں رکھنے دیں گے، عبداللہ نہیں رکھ دیں گے، جیسے ہمارے نام ہے ایسے نام رکھو. دیکھو یہ کتنا بڑا فتنہ ہے. جو نام تک کی اجازت نہیں ہے تو باقی چیزوں کی کیا اجازت ہوگی؟ اندازہ لگا دیں. تعلیم نہیں دلانے دیتے بچوں کو. تاریخ کے اندر میں نے پڑھا ہے کہ وہ اندلس کے اندر جب عیسائیوں نے قبضہ کیا تھا، اسپین پر جب قبضہ کیا تھا، 2 کروڑ مسلمانوں میں سے صرف 11,000 باقی رہے تھے. 2 کروڑ مسلمان یا تو سارے ہی مارے گئے یا کچھ بھاگ بھوگ گئے، ملک بدر ہو گئے. صرف 11,000 پیچھے باقی رہے تھے، اندازہ لگائے. پھر وہ مجبور کرتے تھے کہ ہر مسلمان کو صلیب لٹکانی چاہیے گلے کے اندر، گرجے میں جانا چاہیے. عبد المومن ایک گزرے مسلمان اس دور کے، انہوں نے تاریخ میں لکھا ہے کہ میں کس طریقے سے اپنے باپ اور دادے کے گھر میں رہ کر دین سیکھتا تھا. اتنے میرے باپ دادا جو تھے وہ مسلمان تھے، ظاہر میں عیسائی بن گئے تھے کیونکہ مجبور تھے. تو مجھے وہ گھر کی اندر کوٹھی میں لے جا کر کے کلمہ سکھلاتے تھے، بند کر کمرہ کوئی سن نہ لے. مطلب وہ کلمہ میں نے اس طریقے سے سیکھا پڑھا. پھر انہوں نے مجھے کسی طریقے سے کہا کہ ہم تو اب فتنے میں مبتلا ہو چکے ہیں، کوئی راستہ نہیں، تم بھاگ جاؤ یہاں سے، یہ دوسرے ملک میں جاؤ، مسلمانوں کے ملک میں، تاکہ دین کی حفاظت کر سکے. ساری داستان لکھی ہے. مکان بند کر کے ایسے ہی آج بعض ممالک میں کھلے طریقے پر کوئی نماز نہیں پڑھ سکتا، کوئی مطلب ہے اپنی دینی تعلیم نہیں دے سکتا، بند کمروں کے اندر. وہ بھی کسی کو پتہ نہ چل جائے، شکایت نہ ہو جائے، اس طریقے سے وہ اپنے دین کی کچھ حفاظت کرتے ہیں. وہ لوگ، یہ سلطنت کا کتنا بڑا فتنہ ہے. اور اسی طریقے سے حضور کا فرمان، جو دعائیں آپ نے سکھلائی ہیں، اعوذ بک من فتنۃ الفقر والکفر، اے اللہ کفر اور فقر کے فتنے سے بھی میں تیری ذات کے ساتھ پناہ چاہتا ہوں، عذاب قبر کے فتنے سے، دجال کے فتنے. یہ سب فتنے جو اپنے اپنے وقت میں آتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے یتقارب الزمان، زمانہ قیامت کے قریب آ جائے گا اور فتنے زیادہ واقع ہوں گے، زلزلے بھی ہوں گے، جہالت زیادہ ہوگی، شرابیں زیادہ پی جائیں گی، قتل زیادہ ہوں گے اور زنا بھی زیادہ ہوں گے. دینی علم نہیں ہوگا، دنیاوی علم بہت ہوگا. یہ بڑے فتنے ہیں، جہالت کا فتنہ سمجھ لیں یا بدکاری کا فتنہ سمجھ لیں. یہاں تک کہ حضور کا یہ فرمان بادر بالاعمال فتنن کا کہتا ہے لیل المظلم، اے لوگو جلدی کر لو نیک اعمال نگر کرنے ان فتنوں کے واقعہ ہونے سے پہلے پہلے، کہ جو اس طرح واقعہ ہوں گے جیسا رات کی تاریکی ہر جگہ چھا جاتی ہے، رات کی تاریکی کے ٹکڑے جیسا چھائے ہوتے ہیں ہر جگہ، یہاں بھی اندھیرا وہاں بھی اندھیرا، گلی میں بھی باہر بھی فضا میں بھی، ان سے پہلے پہلے کر لو، ایسے فتنے آئیں گے. ہمارے تو سیاست کا بھی فتنہ ہوتا ہے، سیاسی پارٹیاں فتنے میں مبتلا ہوتی ہیں، ٹھیک کام نہیں کرتے، اور دنیا میں یہ فرقہ بندی کے فتنے ملاحظہ کریں، عیسائیت کا فتنہ، دنیا میں 2.5 ارب سے زیادہ عیسائی موجود ہیں اور جگہ جگہ انہوں نے بڑے بڑے عظیم دھندے قائم کیے ہوئے ہیں لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے، مشرک بنانے کے لیے، طرح طرح سکول، اسپتال، ایڈ، کھلونے دیتے ہیں، طرح طرح کا وہ کرتے ہیں لوگوں کو گمراہ اور مشرک بنانے کے لیے. مرزائیت کا فتنہ دیکھیں کہ اس کی طرفداری کرنے والے آج بھی لوگ موجود ہیں اس ملک کے اندر. یعنی حضور کا جو فرمان ہے کہ میری امت میں 30 بڑے دجال ہوں گے، ان میں تو ایک قادیانی بھی ہے. پورے 90 سال ہو گئے اس فتنے کو، یہاں انگریز نے کھڑا کیا تھا یہ فتنہ، اب بیرونی ممالک میں پرزے نکال رہا، باہر دوسرے ممالک میں جگہ جگہ اپنے مرکز بنا، اسرائیل میں مرکز بنایا انہوں نے اپنا، اسرائیل کے ساتھ گٹھ جوڑ ہے مرزائیوں کا، اور یہاں پر بھی اب تک بھی عہدوں پر فائز ہیں اور بڑی بڑی کلیدی اسامیوں پر اور بڑی بڑی ملازمتوں میں وہ شریک ہیں. بڑا عظیم فتنہ ہے ایمان کے حق میں اور مسلمانوں کے حق میں، یہودیت ہو، مرزائیت ہو، عیسائیت ہو، اشتراکیت کا فتنہ، یعنی یہ کمیونزم کا فتنہ بہت بڑا فتنہ ہے، سوشلزم کا فتنہ، یہ قومیت کا فتنہ، نیشنلزم کا فتنہ، یہ سب فتنے ہیں، اور بڑے بڑے سرمایہ داری کا فتنہ، یہ جو نظام ہمارے ملک میں چل رہا ہے یا امریکہ برطانیہ، یہ سب نظام سرمایہ داری اور یہ بڑی لعنت ہے، یعنی اسلام کے خلاف ہیں یہ سارے نظام. دہریت اور الحاد کا فتنہ، جدید تہذیب کا فتنہ، عریانی اور بے حیائی کا فتنہ، اور یہ ملوکیت اور شہنشاہیت کا فتنہ، امپیریلزم کا فتنہ. اب ملاحظہ فرمائیں، مسلمان بھی اس لعنت میں مبتلا ہے. شارجہ میں اب ان کی تقریب ہو رہی ہے، جشن ہو رہا ہے ملوکیت، ہمارے صدر صاحب بھی گئے ہوئے آج کل وہاں، ایران والے نے جشن کیا تھا شہنشاہ، 2500 سالہ جشن، اس پر 70 کروڑ روپیہ خرچ کیا تھا خالی ایک جشن پر، ساری دنیا کی شہنشاہوں کو بلا کر، بادشاہوں کو بلا کر. دیکھو یہ کتنے بڑے فتنے ہیں، یہ عظیم فتنے ہیں اور اس میں مسلمان بھی مبتلا ہیں. یہ صحافت کا فتنہ بھی ملاحظہ کریں، یہ اخبار جو آپ دیکھتے ہیں یہ ایک فتنہ ہے. کوئی اخبار کہاں ہے؟ وہ تو آدھے سے زیادہ اخبار تصویروں سے بھرے رہتے ہیں، ہر قسم کی بے حیائی تصویریں. یہ کیا صحافت ہے؟ صحافت تو خبروں کو کہا جاتا ہے، کوئی مفید خبریں یا نئی خبریں معلوم ہوں تاکہ ہم نفع نقصان دنیا کو معلوم کریں. یہ تصویروں کو کیوں دخیل بنایا؟ کتنا بڑا فتنہ ہے، عظیم فتنہ یہ صحافت. رسالے بھرے ہوئے، اخبار بھرے ہوئے، کوئی اندازہ نہیں لگایا جا سکتا ہے. آپ بات بھی کوئی نہیں، آپ مولویوں کو بھی دیکھیں، وہ بھی اپنی میٹنگ کرتے ہیں تو وہ بھی تصویر کھنچوا کر کے دیکھتے ہیں، آگے چایا کرتے ہیں. اخبار میں آپ ملاحظہ فرمائیں، مولویوں کا حال بھی دیکھیں کیسا ہے، ہر ایک مطلب ہے اپنے فوٹو اخبار میں شائع کرانے کو یہ سمجھتا ہے بڑا کمال ہے، حالانکہ اللہ کے رسول نے جو لعنت بھیجی لعنت اللہ المصورین. اور یہ بڑا عظیم فتنہ ہے، تصویری فتنہ، علماء کی سو کا فتنہ، پیران سو کا فتنہ، یہ قبر پرستوں کا، یہ طرح طرح کی شرک اور بدعت کی رسومات انجام دینے والوں کا طرح طرح سے بدعات اور شرک کی باتوں میں الجھا کر لوگوں کو فتنے میں ڈالا ہوا ہے. کتنے بڑے عظیم فتنے ہیں. اور اس کے علاوہ شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں شخصی فتنہ بھی ہے. شخصی فتنہ یہ ہے کہ خود ایک انسان کا دل سخت ہو جائے اور اطاعت سے انسان محروم ہو جائے, گناہ میں پھنس جائے اطاعت سے. یہ شخصی فتنہ ہے, اس کو انفرادی اور شخصی فتنے سے تعبیر کریں گے کہ اللہ کی اطاعت اور فرمانی سے انسان محروم ہو جائے, دل میں سختی پیدا ہو جائے. اور بال بچوں کا فتنہ بھی ہے, فتنۃ الاہل والمال, حضور کا فرمان, یعنی اپنے بال بچوں کی وجہ سے طرح طرح سے انسان حرام مکروہ باتیں کرنے لگتے ہیں, ان کی وہ راضی نہیں ہوتے بغیر سے. بچے راضی نہیں ہوتے جب تک ٹی وی لا کر کے نہ دو آپ کو گھر میں, ہم تو ضرور لگائیں. یہ فتنہ ہی ہے اور کیا, اس سے بڑا فتنہ کیا ہوگا. ان کی کمائی خوراک کے لیے, ان کے فیشن کو پورا کرنے کے لیے کئی حرام کام کرنے پڑتے ہیں اور لوگ کرتے ہیں کیونکہ بیویاں راضی نہیں ہوتی, بچے راضی نہیں ہوتے اس کے بغیر. یہ فتنہ ہے. اور بعض فتنے ایسے ہیں جو سمندر کی موجوں کی طرح اٹھتے ہیں. حضور کا فرمان ہے تو رض الفتن, دلوں پر فتنے اس طرح وارد ہوتے ہیں کہ کل حسیر ادن ادن, جیسا کہ چٹائی میں ایک ایک تنکا اکٹھا ہوتا رہتا ہے, بڑی چٹائی بن جاتی, یہ جمع ہوتے ہوتے بڑا طوفان بنتا اور بڑے فتنے وارد ہوتے ہیں. اور یہ تو داخلی فتنے ہوئے, خارجی فتنے, ہوائی فتنے, فضائی فتنے, طوفان برپا ہو گیا, وبا آ گئی, آتش فشان پھٹ گیا. اب دیکھ رہے ہیں امریکہ کولمبیا کے اندر جو آتش فشان پھٹا ہے, وہ تین چار قصبوں کی جو جگہ تھی وہ سارے کے سارے. اب کل اخبار میں اس کا اعلان تھا کہ اس علاقے کو مجموعی طور پر اجتماعی قبرستان قرار دیا گیا. اب لاشوں کو وہاں سے نکالنے کی ضرورت نہیں, اسی کو قبرستان بنا دیا کیونکہ سارے آدمی ہلاک ہو گئے. 25-30 ہزار کی جتنی آبادی تھی جو تین چار یا پانچ قصبوں کے اندر, ساری کی ساری تباہ ہو گئی. یہ دیکھو یہ فتنہ ہے اور یہ زمینی فتنہ ہے. بزرتہ جو الجزائر میں تھا آج سے تقریباً 20 سال پہلے, 12 ہزار کی آبادی, رات کے 3 بجے ایسا زلزلہ آیا کہ تہس نہس ہو گئے سارے تباہ ہو گئے. یہ بھی قریب کی بات ہے, یہ بادشام کے اندر جو زلزلہ آیا تھا 4 ہزار کی آبادی بالکل ہی فنا ہو گئی تھی. مجھے یہ بادشام کا زلزلہ جو ہے, جاپان کا زلزلہ تو بڑی دیر سے آیا تھا جس کے اندر 3 لاکھ آدمی تباہ ہوئے تھے. اور کوٹے کا زلزلہ اس کو بھی لوگ جانتے ہیں, 1.5 لاکھ آدمی جو بالکل ہی ہلاک ہو گیا تھا اور بہت سے آدمی زخمی ہوئے اور مکانات کی تباہی اور بربادی. یہ بھی فتنے میں داخل ہے, زمین کا پھٹنا, آتش فشان, پہاڑوں کا پھٹنا, لوگوں کا تباہ ہونا. اور اس کے علاوہ یہ بھی فتنہ ہے کہ جیسا کہ امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ کہ اس آیت کے اندر جس بات کا اشارہ کیا ہے کہ ایمان والو اللہ کے رسول کے مخالفت سے بچو ورنہ فتنے میں مبتلا ہو جاؤ. امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ سے منقول ہے کہ انہوں نے کہا کہ دیکھو کہیں ایسا نہ ہو کہ ظالم حاکم تم پر مسلط کر دیے جائیں, پھر وہ ہر طریقے سے تمہاری بے آبروئی کریں گے, یہ فتنہ ہوگا تمہارے حق میں. ظالموں کا تسلط بھی, اور ہو سکتا ہے کہ تم کو غلامی کے اندر مبتلا کر دے. کیا مسلمانوں نے 200 سال تقریباً غلامی, انگریز کی غلامی اٹھائی, ابھی بعض علاقوں میں دوسری قوموں کی غلامی اٹھا رہے ہیں اور اس کی ذلت برداشت کر رہے ہیں. اور یہ تفرقہ بازی، خانہ جنگی، محکومیت اور طرح طرح کی پریشانی، یہ سب فتنے میں داخل ہے. اور شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ اپنی حکمت کے مطابق بیان کرتے ہیں کہ شر تین قسم کے ہوتے ہیں، یا فتنے یعنی تین قسم کے ہوتے ہیں. ایک شر وہ ہے پہلے درجے کا کہ انسان کا اخلاق بگڑ جائے، شکل صورت ٹھیک ہے، ظاہر ٹھیک ہے، لیکن جو اصلی اخلاق ہے وہ بگڑ جائے، یہ پہلا فتنہ ہے اور شر ہے انسان کی آنکھ میں. اگر اصل اخلاق بگڑ جائے تو کیا کچھ یعنی وقار نہیں رہتا انسان کا یا قوم کا. دوسرا فتنہ یہ ہے، فرماتے ہیں کہ ایک ملک پر شیطان تسلط جما لے پورا، یعنی مطلب ہے اکا دکا آدمی گمراہ نہیں ہوتا بلکہ پورے ملک پر شیطانی تسلط ہے، اور لوگوں کا اخلاق کے بگاڑ کے ساتھ باطن بھی سارا بگڑ جاتا. ظاہر میں تو انسان شکل نظر آتے ہیں کہ انسانی شکل ہے، لیکن باطن جو ان کا ہوتا ہے وہ خنزیروں، کتوں، بندروں کی طرح ہوتا ہے، باطن ان کا بالکل بگڑا ہوا ہوتا ہے. یہ شر ثانی ہے. اور تیسرا شر تو وہ اخیر میں آئے گا جس میں ظاہری شکلیں بھی بگڑ جائیں گی. خدا تعالیٰ شدید ناراض ہوگا، نوع انسانی کا خاتمہ ہو جائے گا زمین سے، اور انسان کے ساتھ ساتھ حیوانات، نباتات سب فنا ہو جائیں گے، اور زمین در برف ہو کر رہ جائے گی. سارا نظام وہ تیسری شکل ہوگی کہ باطنی بگاڑ کے ساتھ ساتھ ظاہری شکلیں بھی بگڑ جائیں گی. انسان ظاہر میں بھی شکلیں ان کی انسانوں سے نکل جائیں گے. یہ شر اخیر میں واقعہ ہوگا بالکل قرب قیامت. تو اللہ تعالی نے خبردار اور آگاہ کیا ہے اللہ کے رسول کے حکم سے کہ خلاف ورزی نہ کرو، ورنہ کسی نہ کسی فتنے میں مبتلا ہو جاؤ. یہ فتنوں کی اجمالی تفصیل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی کہ دیکھو اتنے فتنے ہیں، اور یہ سب واقعہ ہیں دنیا کے اندر. تفرقہ بازی کا فتنہ، عقیدے کا فتنہ، گمراہیوں کا فتنہ، مال کا فتنہ، اولاد کا فتنہ، عورت کا فتنہ، زمین کا، یعنی یہ تمام فتنے، سیاست کا فتنہ، حکومت کا فتنہ، یہ سارے خانہ جنگی تمام فتنے واقعہ ہوئے دن حضرت عثمان کے زمانے سے اور ان کی شہادت کے بعد، یہ فتنے ہی فتنے جام آپ دیکھیں گے. اور یہ نتیجہ ہے اس کا کہ اللہ کے رسول کے حکم اور آپ کے طریقے کی مخالفت کا نتیجہ ہی ظاہر ہو رہا. جب بھی ایسا ہوگا ایسے نتائج ظاہر ہوں، اور اگر ایسا نہیں ہوگا تو آخرت کا عذاب علیم تو یقیناً ہوگا جو اللہ کے رسول کی خلاف ورزی کرتے ہیں. اور عجیب و غریب قسم کی باتیں، اب حضور کی ولادت با سعادت کا مہینہ آیا ہے، طرح طرح کی باطل رسومات انجام دیں گے. لوگ کہیں گے کہ ہم اللہ کے نبی کی تعظیم کرتے ہیں، اور سراسر آپ کے دین، آپ کے عقیدے، آپ کے مسلک اور آپ کے حکم کی خلاف ورزی ہوگی. ہر ہر بات میں کہیں گے ہم تو تعظیم کرتے ہیں، تو عاشق رسول ہیں، عشق کے رسول میں ساری باتیں ہوں ہوگی، ساری مخالف جن کو آپ نے حکمن ممنوع فرمایا وہ ساری باتیں. فرمایا کہ ان لوگوں کو ڈرتے رہنا چاہیے جو اللہ کے رسول کے حکم کی خلاف ورزی کرتے ہیں، کہ کہیں کسی فتنے میں مبتلا نہ ہوں یا عذاب علیم میں. آخری آیت جو ہے یہ تقریباً یہ سورہ مبارک سن 6 ہجری کے قریب نازل ہوئی، یعنی پورے 1400 سال ہو گئے ہیں. یہ سورہ نور جب نازل ہوئی ہے 1400 سال ہو گئے ہیں اس کو، 6 ہجری کے قریب یہ نازل ہوئی. اس میں بڑے بڑے اہم احکام، دیکھو خلافت کا مسئلہ، اللہ اور رسول کی اطاعت کا مسئلہ، آداب، حدود، یعنی خدا کی توحید اور اس کے دلائل، اور عفت اور عصمت کا نظام، یعنی زنا کی حد، قذف کی حد، لعان کے مسائل، اور پھر اخلاق کی بلندی کے جتنے بھی اصول ہیں، ضوابط ہیں، معاشرتی استیزان کا مسئلہ، تمام اہم ترین مسائل بیان ہوئے. یہ عظیم سور آخر میں اللہ نے احساس ذمہ داری دلاتے ہوئے فرمایا، آگاہ رہو کہ جو کچھ ارض و سما کے اندر ہے وہ حقیقت میں اللہ کا ہے، اور اللہ جانتا ہے جس حالت پر تم ہو. تمہارے جیسے بھی اعمال ہیں یا کردار ہے خدا جانتا ہے، اور جس دن یہ سب انسان اللہ کی طرف لوٹائے جائیں گے وہ آگاہ کر لے گا، سامنے رکھ دے گا، یہ تمہارے اعمال ہیں کیے، اب بھگتو ان کو. خدا ہر چیز کو جاننے والا. تو مطلب یہ ہے کہ انسان یہ نہ سمجھے کہ مخلوق سے اگر ہم بچ جائیں گے ان کی نگاہ سے تو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، حق تعالیٰ کی نگاہ میں سب کچھ ہے، جو مالک حقیقی ہے ارض و سما کا. مخلوق سے جتنا بھی بچ کر کے تم کوشش کرو گے کہ ہمیں کوئی نہ دیکھ نہیں رہا، چلو ہم یہ کر جائیں گے، لیکن اللہ سے کیسے بچو گے؟ آخر میں اللہ نے احساس ذمہ داری یاد دلایا، یہ بات ہمیشہ رہے، مخلوق سے چاہے کتنا بھی بچو، لیکن اللہ تعالیٰ جو مالک ہے، جس نے قانون دیا ہے اور پابندی کا حکم دیا ہے، اس سے کس طرح بچو گے؟ وہ تو جانتا ہے ہر چیز. قرآن الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده لیکون للعالمین نذیرا الذی له ملک السماوات والارض ولم یتخذ ولدا ولم یکن له شریک فی الملک وخلق کل شیء فقدره تقدیرا واتخذوا من دونه آلہا لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا تبارك الذي نزل الفرقان. بڑی برکت دینے والی ہے وہ ذات جس نے اتارا ہے فرقان اپنے بندے پر تاکہ ہو جائے وہ تمام جہان والوں کے لیے ڈرانے والا. وہ اللہ جس کے لیے ہے بادشاہی آسمان اور زمین کی، اور نہیں بنایا اس نے کوئی بیٹا اور نہیں اس کے لیے کوئی شریک بادشاہی میں، اور پیدا کیا اس نے ہر چیز کو، پس اندازہ ٹھہرایا اس کا ٹھیک طریقے پر اندازہ ٹھہرانا، اور بنا لیا ہے ان لوگوں نے اللہ کے سوا بنا لیے ہیں دوسرے معبود، نہیں پیدا کرتے وہ کسی چیز کو، وہ خود پیدا کیے جاتے ہیں، اور نہیں مالک وہ اپنی جانوں کے لیے نقصان اور نفع کا، اور نہیں مالک وہ موت اور حیات کے، اور نہ دوبارہ زندہ کرنے کے. اس سورہ مبارکہ کا نام سورۃ الفرقان ہے، یہ مکی سورت ہے، پچھلی سورت مدنی تھی اور یہ مکی ہے، لیکن مضمون کے اندر مناسبت پائی جاتی ہے، کیونکہ سورہ نور کے اندر توحید کا ذکر بھی ہے، توحید کے دلائل کا بھی ذکر ہے، اللہ کی صفات کا بھی ذکر ہے، قیامت کا بھی ذکر ہے، محاسبہ اعمال کا تو، اور رسالت کا بھی ذکر ہے. تو اسی طرح اس سورہ مبارکہ کے اندر توحید کا بیان ہے عقلی نقلی دلائل کے ساتھ، اور معاد یعنی قیامت کا ذکر ہے، نبوت اور رسالت کا ذکر ہے، بعض انبیاء علیہ السلام کے واقعات بھی اجمالی طور پر ذکر کیے گئے ہیں، اور اس کے علاوہ نبوت اور رسالت پر اعتراض کرنے والے لوگوں کا رد ہے، اور اصل میں شرک کفر اور منکرین رسالت کی تردید ہے اس سورہ مبارکہ کے اندر۔ اللہ کے بندوں کے اوصاف ذکر کیے گئے ہیں، عباد الرحمن کے اوصاف، وحی الہی کا خاص طور پر ذکر ہے، اور قرآن کریم کی حقانیت اور صداقت، اس کا وحی الہی ہونا، یہ مضامین اس کے اندر بیان کیے گئے ہیں۔ مگر اس سورت کا رخ زیادہ تر نبوت اور رسالت کے مضمون کو بیان کرنے کی طرف ہے۔ یہ سارے ہی مضامین ہیں اس کے اندر، لیکن نبوت اور رسالت کی طرف زیادہ اس کے اندر بیان ہے۔ اس سورہ مبارکہ سے لے کر آگے 8 سورتیں یکے بعد دیگر ہے، یہ سب مکی زندگی سے تعلق رکھتی ہیں۔ آگے چل کر سورہ احزاب وہ مدنی زندگی میں نازل ہوئی ہے، اس کے مضامین پھر مختلف ہوں گے۔ ان تمام صورتوں کے مضامین آپس کے اندر ملتے جلتے ہی ہوں گے۔ یہ مکی زندگی میں، یہ درمیان میں سورہ نور کا ذکر ہوا، پہلے سورہ مومن تھی، اور اس کے مضامین کے ساتھ اس کے مضامین بالکل ملتے ہیں، اور سورہ نور کے اندر بھی چونکہ احکام کے علاوہ، حدود کے علاوہ توحید کا اور رسالت کا ذکر ہے، اس لیے اس سورت کے ساتھ بھی پوری مناسبت پائی جاتی ہے۔ فرقان قرآن کریم کے ناموں میں سے ایک نام ہے، قرآن بھی کہتے ہیں اور فرقان بھی، قرآن کے ناموں میں ایک نام ہے۔ قرآن پڑھی جانے والی کتاب اور فرقان فیصلہ کرنے والی ایسی کتاب جو حق اور باطل کے درمیان بالکل امتیاز اور فیصلہ کر دیتی۔ قرآن کریم کے جتنے نام ہیں ان میں ایک فرقان بھی ہے۔ تو اس کے اندر قرآن کریم کا ذکر بھی ہے، اور قرآن کریم کی بزرگی اور عظمت و خدا کا کلام ہونا، وحی الہی ہونا، یہ بات بھی مذکور ہے، اور یہ کہ یہ افتراء نہیں ہے، مشرک جیسا اعتراض کرتے تھے ان کا رد بھی بیان کیا گیا ہے۔ یہ سورہ فرقان مکی زندگی میں نازل ہوئی، اور مکی زندگی میں بھی ہجرت سے تقریباً 2-3 سال پہلے یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی۔ اندازہ یہ ہے، بعض مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ سورہ نساء سے 8 سال پہلے یہ سورت نازل ہوئی ہے، تو سورہ نساء تو سن 5 یا 6 ہجری کے قریب نازل ہوئی، اس سے پہلے اتنا ہی تقریباً یہ ٹھہرتا ہے کہ ہجرت سے پہلے یہ تقریباً 3 سال پہلے یہ سورت نازل ہوئی ہے۔ تو یہ مکی سورت ہے، اور اس کی 77 آیتیں ہیں، 6 رکوع ہیں، اور 393 الفاظ ہیں، اور 3763 اس کے حروف ہیں، یہ اتنے حروف پر مشتمل ہے، اور یہ سورہ مبارکہ تمام مکی زندگی میں جتنے مضامین نازل ہوئے ہیں وہ اہم ترین ہی مضامین ہوتے تھے جو زیادہ تر عقیدے سے تعلق رکھتے. مکی زندگی میں احکام بہت کم نازل ہوئے, زیادہ تر اخلاقی اصلاح کہ عقیدے لوگوں کے درست ہو جائیں, اعتقاد کو سمجھ لیں لوگ,